तैतीस उन्नासी उसमें है, तैतीस तत्र फलमा। हाँ वहाँ विज्ञान है नहीं, तो अनुवाद किया है दर्शनादि सु विज्ञान है नहीं थे कथम निधिध्यासन उच्यते। निधिध्यासन कैसे कहा, निधिध्यास तभी कहना चाहिए। तत्र फलमा, तत्र विज्ञान है न जो कहा गया उसका फल ध्यान है थे। ध्यानाशंका निवृत्त्यर्थं विज्ञाने नेति भण्यते निदिध्यासन शब्देन ध्यानम आशंक्यते यतः। यतः निधिध्यासन शब्देन ध्यानम आशंक्यते, ध्यान शंका निवृत्त्यर्थं विज्ञाने नेति भण्यते। ध्यान शंका निवृत्ति के लिए विज्ञाने नेति श्रुति में कहा गया, क्योंकि निधिध्यासन सबसे ध्यान शंका करते हैं। निधिध्यासित तभी उते ध्यानम तदिति आशंकायाम, वो ध्यान होगा। निराशार्थम विज्ञान शब्देन तद अनुद्यते, तद निधिध्यासन संदिग्ध से वाक्य से सा निर्णय आया था, तो निधिध्यासन किया है ये संदिग्ध है, वाक्य से साथ निर्णय हो गया, वाक्य से विज्ञान है ना, तो निधिध्यासन का जो अनुवाद करके विज्ञान कहा तो निधिध्यासित हो तो विज्ञान अर्थ होगा। अक्ता शर्करा उपधावती इतिवत, अक्ता शर्करा उपधावती, शर्करा मिले हुए उसकी तुति करता है करते तो के नक्ता आगे आता है आयुर्वेद घृत घृत तेजो घृतम, तेजो भी घृतम आया, घृत रूप तेज है घी से मिला करके, ये टीके में इतनी पढ़ी दिया। अक्ता सरकार उपदध्यात इति क्षुद्र चयन विद्यते कर्म में, के नक्ता इति वचन अवचनाद नहीं कहा गया, तैल घृत जलादि से प्राप्त होने से संदिग्धेशु वाक्य से साध, ये जमीन सूत्र है। अत्रैव अर्थवाद वाक्य में तेजो घृतम घृत तृतीय घृत से तृतीया घृते नक्ता है तो निर्णय हुआ, तो वाक्य से निर्णय होता है। यहाँ निधिध्यासन क्या है, वाक्य से विज्ञान न कौन से विज्ञान ही निधिध्यासन। निरस्य शंका प्राप्ति में आह निधिध्यासन शब्द है न ध्यानम आशंक्यते, श्रवणादि सम विवहारात निधिध्यासन ध्यानमिति शंकिते, श्रवण मनन के निध्यासन ध्यान होगा, त निराशेन वाक्यार्थ विग्रहार्थम विज्ञान शब्देन, निधिध्यासन शब्द से वाक्यार्थ ज्ञान वाक्यार्थ दि ग्रहण करने के लिए विज्ञान शब्देन उसका अनुवाद किया। तद अनुवादश्चेत निधिध्यासितव्येति ध्यानस्य साधनत्वानुक्ते, तो ध्यान तो साधन नहीं हुआ, निधिध्यासन से वाक्यार्थ ज्ञान हो गया, ध्यान साधन नहीं हुआ, तत्व साधनत्वम उपेक्षितम ध्यान से साधनत्व उपेक्षितम, ध्यान कोई साधन नहीं इति आशंका विज्ञान इति। विज्ञान उत्पत्ति हेतुत्व ध्यानादे प्रागवादिशम स्वार्थमेव तद स्वार्थमेव विज्ञान मुक्तिमात्रफलम स्मृतम। विज्ञान उत्पत्ति हेतु तम ध्यानादे प्राग, पहले संबंध ग्रंथादि में ध्यानादे विज्ञान उत्पत्ति हेतु तम अबादिशम, ज्ञान उत्पत्ति का हेतु ध्यान है, और स्वार्थमेव विज्ञानम मुक्तिमात्र फलम सुत, विज्ञान तो स्वार्थमेव विज्ञानम मुक्तिमात्र फलम, केवल ज्ञान मुक्तिमात्र फलक पहले कहा है। संबंध ग्रंथाद आरभ्य तथा तथा विभिन्न स्थान में कहा, न च विधि अभावे तत्साधनत्वासिधि, ध्यान यदि निधिध्यासन शब्द से नहीं लेंगे तो ध्यान साधना पहले कहा ज्ञान उत्पत्ति के लिए, किंतु कोई विधि के बिना कैसे साधन होते निश्चय होगा। साधन होने के लिए विधि, जीते स्वर्ग काम या गए स्वर्ग साधना तो विधि है, श्रवण मन में विधि है तो साधन होगा। विधि होगा साधन तो असिद्धि ना, समाहित तो भूतवा इत्यादि श्रुते तसिद्धेर शांतो धातु पर समाहित तो भूता, ये समाहित तो जो समाधि युक्त वहाँ ध्यान का विधान किया गया। निधि ध्यासित व्यक्ति च ध्यान सहित श्रवणादि फलभूत वाक्यार्थ ज्ञान उक्तेर इति द्रष्टव्य। तो निधि ध्यासितव्य में क्या कहा, वाक्यार्थ ज्ञान, कैसे वाक्यार्थ ज्ञान, समदम शांतदाति समदमादि सहित श्रवणादि, श्रवणादि जो विधान है उसके समदमादि सहित है, शांतदात उपर तिशु भूता करके जो साधन चतुर्थ संपन्न श्रवण मनन करेगा तो श्रवण मनन के साथ ये भी, तो उसमें ध्यान शब्द आ गया, ध्यान आ गया, ध्यान किसे आ गया, समय तो ध्यान सहित श्रवणादि का फलभूत, ध्यान सहित श्रवण मनन का फलभूत है वाक्यार्थ ज्ञान। श्रवण मनन करेगा तो समदमादि सहित श्रवण मनन करने पर, श्रवण मनन पूर्ण होने पर, सीमा पर पहुँचने पर ज्ञान होता है, वही वाक्यार्थ ज्ञान इति द्रष्टव्यम्। ध्यानस्य साधनत्वम् इष्टं चेत् अत्रापि तदेव किं रोचते, तो ध्यान को साधन माना है तो यदि साधन तो यहाँ क्यों नहीं कहेंगे, इति नोचते तन्न वाक्यशेष विरोध, तन्न सिद्धांति के तन्न वाक्यशेष विरोधा, यहाँ निधिध्यासन शब्द से ध्यान लेंगे तो वाक्यशेष विज्ञान ने जो अनुवाद किया क्या विरुद्ध होता है। इतना स्वार्थम एवं तो विज्ञान, ज्ञान स्वार्थम, यहाँ निधिध्यासन शब्द से मुक्ति मात्र फलम ज्ञान, निधिध्यासन तो ज्ञान के लिए, किंतु ये जो विज्ञान है ना, विज्ञानम स्वार्थम किसके लिए नहीं, विज्ञान से कुछ होगा ऐसा नहीं, प्रयोजन स्वर्थ से स्वार्थम, स्वयमेव अर्थ से स्वार्थम, स्वस्मय ध्यान तो है समाधि, समाधि में आया अर्थात जो ध्यान अंतकोण शुद्धि के लिए प्रत्येकता अंदर ध्यान था उसका निषेध नहीं, किंतु श्रवण मनन के बाद वहाँ क्या होता है अन्यत्र श्रवण निधिध्यासन शब्द से ध्यान भी कहते हैं। पंचदश में ताभ्याम निर्विचिकित चेतस ताभित से एकता नत्व, तो वो ध्यान तो कहा किंतु ये एक ये हुआ, एक युक्ति के साथ बताते हैं संदिग्ध से वाक्य शिषा निर्णय, निधिध्यासन शब्द से क्या लेंगे वाक्य शिष्य में आया विज्ञान है ना, और श्रवण मनन का जो निधिध्यासन है वो ध्यान पहले ध्यान से विलक्षण है, इसे उसका ध्यान ध्येयम नहीं कर निधिध्यासन कहा, इसे उसका विज्ञान रूप कहा। विज्ञान रूप क्या है, श्रवण मनन करने का तो ब्रह्माकार वृत्ति स्वतः होती है, प्रयास करने से नहीं, कृति साध्य नहीं है, इसे वहाँ विधि नहीं होगी ज्ञान। श्रवण मनन तो साधन विधि होगी, श्रवण विधि होने पर प्रयास करना पर श्रवण मनन, और निधि ध्यासन है ब्रह्माकार वृत्ति, जब श्रवण मनन होता वृत्ति निश्चय, किंतु वो निश्चय को यदि अपरोक्ष लेंगे तो वहाँ मतभेद है, अपरोक्ष ज्ञान लेंगे तो उस समय अविद्या की निवृत्ति होगी, किंतु अपरोक्ष ज्ञान लेने पर भी प्रतिबद्ध कहते संशय विपर्य प्रतिबद्ध, यद्यपि तारभ्याम निर्विचिकित्सेत कहते विपर्य भावना कुछ प्रतिबंधक है, अप्रामाण्य ज्ञान आदि प्रतिबंधक है, वो प्रतिबद्ध ज्ञान होने से अज्ञान का निवर्तक नहीं, प्रतिबंध निवृत्ति के लिए श्रवण मनन अभ्यास करना, और पहले उसमें आया था श्रवण मनन करना है कर्तव्य, निधिध्यासन में कुछ कर्तव्य के बुद्धि नहीं, इस मत के अनुसार तो विलक्षण ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान जब तक नहीं हुआ तो श्रवण मनन करते रहे, श्रवण मनन करते अपना आप ब्रह्माकार वृत्ति होती है, निधिध्यासन होता है, किंतु जो अपरोक्ष ज्ञान अप्रतिबद्ध अज्ञान का निवर्तक वही ज्ञान है, तब तक अपरोक्ष ज्ञान है तो श्रवण मनन करे। हाँ हाँ आया था, तब तक ज्ञान निवर्तक अज्ञान निवर्तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक श्रवण मनन करते रहे, ये रहा। और निधिध्यासन शब्द से विज्ञान लेकर अपरोक्ष ज्ञान है तो उस समय अज्ञान निवृत्त हो जाए तो होना चाहिए, हाँ वहाँ अपरोक्ष ज्ञान पर प्रतिबद्ध हुआ। और एक मत आया वो परोक्ष ज्ञान है, पदार्थ ज्ञान हुआ, वाक्यार्थ ज्ञान ज्ञान नहीं हुआ तो उसमें फिर पदार्थ ज्ञान होने पर वाक्यार्थ ज्ञान के लिए अन्य कुछ नहीं। जब प्रतिबंध पाप नष्ट होता है तो वाक्यार्थ ज्ञान होता है, इसे नहीं तो पहले ही जो ब्रह्माकार वृत्ति हो गई अज्ञान वृत्ति हो जाना चाहिए। ब्रह्माकार वृत्ति श्रवण मन से निश्चयात्मक ब्रह्म ज्ञान हुआ तो पहला ज्ञान क्यों अज्ञान ज्ञान वृत्ति क्यों नहीं होगा। पहला ज्ञान अज्ञान निवर्तक नहीं हो तो एकतानता होने पर एकतानत्व व्यतिथि निधिध्यासन लगातार चलने पर निवर्तक क्यों होगा। अयम घट ज्ञान है और यदि घट अज्ञान का निवर्तक नहीं हुआ तो घट को लगातार देखने से ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति क्यों होगी। इसे पहले ज्ञान भी समत है किंतु प्रतिबंधक है, प्रतिबद्ध है। प्रतिबंध निवृत्ति के लिए अभ्यास श्रवण मनादि अभ्यास इसे नहीं। वो लक्ष्यार्थ दोनों का तो ज्ञान हुआ, ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ। पदार्थ लक्ष्यार्थ ज्ञान होने पर ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान तो परोक्ष ही होगा, अपरोक्ष नहीं। अत्वम पदार्थ लक्ष्यार्थ ज्ञान संशय पर रहित तो ज्ञान हुआ। पदार्थ ज्ञान होने पर ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ, ऐक्य ज्ञान तत्पदार्थ एकमित परोक्ष से ज्ञान अद्वितीय हो सकता है। प्रत्यक्ष द्वैत दिखने पर भी परोक्ष अद्वितीय शब्द से ज्ञान हो सकता है। लक्ष्यार्थ ज्ञान हो जाने पर ही वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता है, तो अपरोक्ष नहीं होगा तत्पदार्थ का, अपरोक्ष ज्ञान नहीं तो वाक्य पदार्थ ज्ञान हुआ रहता है। और संशय निवृत्त हो गया, प्रमाण प्रमेय संशय निवृत्त हो गया, किंतु विपरीत भावना कुछ रहती, कुछ प्रतिबंधक पाप रहे तब रहता है प्रतिबंध के लिए। और पंचदशी के अनुसार जैसे दिया है निधि ध्यासन, पहले भी कहीं कभी कभी कहते निधि ध्यासन भी एक ध्यान है, क्यों सौ ध्यान निधि ध्यासन नहीं। अब एक निधि ध्यासन है विज्ञान जो हुआ, पदार्थ ज्ञान हुआ। और पदार्थ का ज्ञान बार बार चिंतन करने पर, दोनों पदार्थ ज्ञान चिंतन करने पर वही पदार्थ ज्ञान हुआ। वो ज्ञान होते हुए जब प्रतिबंध नष्ट होता है, विपरीत भावना नष्ट हो जाती, तब अपरोक्षी ज्ञान होता है। अथवा पहले अपरोक्षी ज्ञान मानेंगे तो अभी प्रतिबंध के विपरीत भावना निवृत्त नहीं हुई। इसलिए इनके मत भी युक्ति से तो ठीक लगता है, कि श्रुति में निधिध्यासितव्य कह करके अनुवाद में विज्ञान ने कहा, तो वहाँ पहले पहले से कहते हुए अर्थ करते समय इस होता है निधिध्यासितव्य, और विज्ञान ने जब आया तो वहाँ निधिध्यासनपूर्वक विज्ञान इसे अर्थ करना पड़ता है, किंतु वहाँ निधिध्यासन का अर्थ ही विज्ञान स्थापित से चेतस, चित्त जो स्थिर हुआ उसी चेत का एकतानत्व निधिध्यासन स्थापित है चित्त, स्थापित से चित्त से स्थापित मतलब हाँ चित्त कैसे लगाया निसंदिग्ध अर्थ में श्रवण मनन के द्वारा प्रमाण प्रमेय संशय दूर हुआ, चित्त स्थिर हो गया आत्मतत्व में। नहीं कर्तृत्व तो है उस समय, तो कर्तृत्व है नहीं तो करा है कर्ता, तो श्रवण मनन कर्ता नहीं करण, ताभ्याम करणाभ्याम श्रवण मननाभ्याम कर्ता है स्थापित, कर्तृत्व तो नहीं रहा कर्ण हुआ ना। हाँ कर्ता व्यवहार कहाँ क्या हाँ किसमें फिर कर्तृत्व तो कैसे, वो कर्ण है ना। हाँ स्थापित से चेतस यत एकतानत्व उसको निधिध्यासन कहा। उसके अनुसार चित्त स्थिर होने के बाद जो लगातार स्थिर होकर रहे उसको निधिध्यासन कहा, एकतानत्व एक रखा है अर्थात एकतानत्व कर से ध्यान आ गया, उसके अनुसार ध्यान अर्थ होता है प्रत्येकतानता ध्यान। स्थापितस्य एकतानत्वं निति ध्यासन, उसके अनुसार ध्यान अर्थ होता है। किंतु ये ध्यान शब्द नहीं लेते, विज्ञान हुआ। हाँ, एकतानते का अर्थ तो अभ्यास हुआ, ज्ञान का अभ्यास। हाँ, उनको लेकर वो वाक्य कहते एक कहते ज्ञान का अभ्यास नहीं, वो ज्ञान का लगातार रहे, ज्ञान का अभ्यास करने से अपरिचय नहीं होगा। ज्ञान लगातार रहे, ज्ञान का साधन अभ्यास करने से ज्ञान रहेगा। जो ज्ञान की आवृत्ति, ज्ञान का अभ्यास कृति साध्य नहीं, ज्ञान का अभ्यास नहीं। ज्ञान वृत्ति ज्ञान होने पर फिर श्रवण मनन करते करते फिर ज्ञान वृत्ति ज्ञान। हाँ, ये तो ध्यान प्रत्येकता का ध्यान हुआ, कृति साध्य है ये तो उसके अनुसार। हाँ, वाचस्पति अनुसार वो होता है। और ये जो विज्ञान है ना, ये वार्तिक मत है, ये बहुत ठीक है विज्ञान। हाँ, और क्योंकि उसमें जो समदमादि शांतदाता आदि सहित श्रवण मनन नहीं होने से वो ज्ञान नहीं होता है, यही कारण है। और थोड़ा थोड़ा शब्द समझ आ गया, परोक्ष समझने के बाद प्रयास करते निधिध्यासन के लिए, ये चलता है। उसमें ध्यान का अनुभव में क्या लगता है, तो ध्यान करते बहुत लोग तो श्रवण मनन कुछ नहीं कर सीधा निधिध्यासन करते। निधिध्यासन कोई पुस्तक लिखा है किसने, और कोई कैंप करके आकर के निधिध्यासन कराते, लोग सुनते निधिध्यासन। क्योंकि आजकल ध्यान का बहुत से विराधि करके ध्यान सिखाते कराते, तो निधिध्यासन कौन से निधिध्यासन कराते, उसे कहते हैं जैसे हम कहते हैं ऐसे चिंता न करो, तो वो अहंग्रह उपासना जैसे होते ही। हाँ, वो निध्यासन सच लोगों को कह देते हैं, और कहते हैं निध्यासन सब लोग को सुन करके थोड़ा होते हैं, और क्या है वही ध्यान जो कराते ही ध्यान सिखाते हैं। तो लक्ष्य के ध्येय कुछ नहीं, बहुत लोग ध्यान करते ध्येय नहीं, ना वायु चलता है नासिका में, उसको उसके साथ चिंता न करो। मन एकाग्र करने के लिए धारणा आदि है, वो साधन है कि धारणा दे, किंतु ध्यान भी नहीं, निधिध्यासन भी कहाँ, ध्यान भी कराना कोई ध्यान कहाँ होता है। वो कराते कुछ सब ऐसे लोगों को कह देते हैं, किसने पुस्तक लिखा है, और बोलते हैं किसी ने पुस्तक नहीं, हमने पुस्तक लिखा करके ऐसे पुस्तक किसने दिखाया था हमको निधिध्यासन। तो वही ब्रह्माकार वृत्ति ही विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति तो ज्ञान है। कोई कोई ये भी कोई कोई ऐसा कहते वृत्ति में बोले, कोई वृत्ति में रह गया ज्ञान नहीं हुआ उसको, ऐसे कोई कहते कहते उसमें क्या था, वृत्ति में रह गया। ज्ञान हो जाए मतलब वृत्ति भी समाप्त हो जाना चाहिए। ये है वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो ब्रह्म के ज्ञान अनुभव रूप अभिव्यक्त हो गया, तो वृत्ति का कार्य समाप्त हुआ। इसके बाद वृत्ति नष्ट हो जाती, किंतु फिर वो वृत्ति हो जाए तो, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, या आगे ब्रह्माकार वृत्ति होगी नहीं, ये भी नहीं कि आगे ज्ञान होने के बाद कभी ब्रह्माकार वृत्ति होगी ही नहीं, बाकी सब तो होगा। खाना पीना मौज करना घूमना फिरना सब होगा, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी, मतलब अनात्मा की वृत्ति होगी, ऐसे नहीं, ऐसे ही कोई कहते। बहुत अच्छे समझदार जो पुराण आदि भागवत के एक वक्ता, अच्छा सज्जन है, फिर बोले क्या करें, वैसे करते करते जाते वृत्ति में रह गया, आगे तक नहीं बढ़ पाया। कुछ लोग ऐसे कहते तो वृत्ति में रह गया, अनुभव नहीं हो पाया। वृत्ति मतलब कुछ सामान्य है, उसको वृत्ति क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति वहाँ तक नहीं पहुँचने। वृत्ति प्रक्रिया वृत्ति समय में नहीं हुई। अब वृत्ति को जानना तो जान सकते हैं, घटाकार वृत्ति को जानते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति को साक्षी भाष्य है, वृत्ति तो साक्षी भाष्य है, ब्रह्म भाष्य नहीं, वृत्ति तो भाष्य है अंतगण वृत्ति। जो एक दिन रहेगा बाद में छूट जाएगा, वो तो सब तो मन करना रहेगा, तो वहाँ तो वो जब पहले ज्ञान हो, सप्तमी भूमिका के अनुसार पहले ज्ञान हो गया, अज्ञान निवृत्त हो गई, प्रारब्ध है, जब तो प्रारब्ध है तो सरल रहता है, उसमें ध्यान अभ्यास करते हमेशा ही अपने स्वरूप में स्थित होते होते समाधि में रहते रहते मनोनाश हो जाता है, पंचमी षष्ठी सप्तमी भूमिका में जाता है। तो वृत्ति के वृत्ति करने के लिए नहीं, मनोनाश हो वासना तक के मानो चिंतन नहीं करने पर बाहर चिंतन हमेशा समाधिष्ठ रहता है, समाधिष्ठ रहते रहते जब खाना पीना नहीं कर पाता है तो सर्व समाप्त होता है सप्तमी भूमिका। ये सब योग वासिष्ठ में और पंचदशी में अभी जीवन होते हुए गए मधुसूदन गीता में टीका में मुक्तान में आया। वो वृत्ति ज्ञान तो ब्रह्माकार ज्ञान यदि हो गया चतुर्थी भूमिका में मुक्ति सुनिश्चितम तत् किंतु दृष्टम दोस्तम दुखम न नश्यति। चतुर्थी भूमिका में ज्ञान हो जाता है जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा कह करके पंचमी भूमिका से प्रारंभ किया। और चतुर्थी भूमिका में आचार्य तो है ज्ञान हुआ मुक्ति तो सुनिश्चित है किंतु दृष्टम दुखम न नश्यति। दृष्ट दुख व्यवहार करेगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा व्यवहार में दुख रहेगा, अब जो व्यवहार कम करेगा अपने स्वरूप में स्थित रहेगा व्यवहार कम हुआ पंचमी भूमिका है। आगे बहुत विलक्षण षष्ठी भूमिका में तो व्यवहार अपना व्यवहार भी नहीं कर सकता, कोई कराएगा कहेगा तो करेगा तो नहीं नहीं ये अलग है प्रक्रिया। किंतु चतुर्थी भूमिका ज्ञान हो गया इतने जीवन मुक्त हो गया। 35 एकात्म ज्ञान नहीं 35 तस्य मुक्ति फलते कस्य विज्ञान से। विज्ञान यदि मुक्ति फलक हुआ मुक्ते साधनाधीनत्वा तो अनित्यता, तो विज्ञान के अधीन मुक्ति होने से साधनाधीन से अनित्य है इति आशंका। एकात्म ज्ञान विध्वंस व्यतिरेकेण नेष्यते। एकात्म विज्ञान फलम प्राप्तमेव हि तत् स्वतः। एकात्म विज्ञान फलम एकात्म्या ज्ञान विध्वंस व्यतिरेकेण नैष्यते हि यस्मात् तत् स्वतः प्राप्तमेव। जो एकात्म विज्ञान फल मोक्ष है स्वतः प्राप्त ही नित्य प्राप्त है। एकात्म अज्ञान विध्वंस व्यतिरेकेण एकात्म विज्ञान फल नश्यते। एकात्म ज्ञान का फल केवल अज्ञान निवृत्ति अन्य कुछ ही नहीं, इसलिए अनित्य तो क्या पत्ति नहीं। अज्ञान ध्वंस अन्य ज्ञान फलानुप अवगम है तुम अज्ञान ध्वंस से भिन्न ज्ञान का फल नहीं। ज्ञान से फलम अज्ञान ध्वंस अन्य अनुपम अस्वीकार हेतु में प्राप्तमेव सत तत् एकात्म्यम कैवल्यम नित्य प्राप्तम अत तद आवरक अज्ञान से ज्ञान निराशात। जो नित्य कैवल्य है आवरक अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से मुक्त तत् कार्यत्व औपचारिक गौण है कार्यत्व नहीं। सकार्य अविद्यानिवृत्तेर आत्मनो अन्यत्वे द्वैतापतिर। कार्य के साथ अविद्या की निवृत्ति आत्मा से भिन्न है तो द्वैतापति अभिन्न होगा तो तदवस्थम आत्मन साधनाधीनत्व। तो द्वैत अद्विद्या निवृत्ति साधनाधीन हुआ साधनाधीन हुई ज्ञानाधीन, यदि अविद्या निवृत्ति आत्मस्वरूप हुआ तो आत्मा भी साधनाधीन हो जाएगा। ये तो आशंका है यत यतो न वै वै नैव रज्ज सर्पादिवत् तथा आत्मा अयं संगति याति तन्मोहाध्यस्तरूपिणा। यतो अनवेवेन रज्जु सर्पाधिवत रज्जु रज्जुआम सर्पादि रज्जु ही सर्प है अवयव नहीं रज्जु ही सर्प रूप से अध्यस्त है। इसी प्रकार अयम आत्मा मोहाध्यस्त रूपिणा संगतिम याति। मोहेन अध्यस्त रूपिणा आत्मा संगति अध्यस्त रूप से संबंध है अध्यस्त रूप से अधिष्ठान अध्यस्त का स्वरूप से आत्मा ही अध्यस्त रूपिणा संगति, अध्यस्त रूपेण संगति को जाता है, प्राप्त करता है। ऐसे रज्जु सर्पादि, रज्जु ऐसे सर्प हुआ। ठीक है, हमें रज्जुरिव सर्पादिर आत्मैव, रज्जु जैसे सर्प का स्वरूप, आत्मैव सकार्य अज्ञान से तत्व सर्पादि, रज्जु अज्ञान अष्टवा सर्पादि सौ रज्जु रूप हो जाती है। आत्मा ही सकार्य अज्ञान का वास्तव स्वरूप, अत तद्वस्तिरपि न आत्मन भीत्यति। अज्ञान आदि कार्य जितने कुछ है आत्मा से भिन्न ही नहीं, आत्मैव सकार्य अज्ञान से तत्व, कार्य के साथ अज्ञान जो अध्यस्त है उसका स्वरूप आत्मा है। जिसका स्वरूप आत्मा है, आत्मा से भिन्न नहीं, उसका ध्वंस भी आत्मा से भिन्न कैसे होगा। तद्वस्तिरपि तत्वसे सकार्य अज्ञान से निवृत्तिरपि आत्मनो न भीत्यति। तो आत्मा रूप हो गया तो आत्मा फिर साध्य हो जाएगा, अविद्या निवृत्ति साध्य होने से। न चेतावत आत्मन ज्ञान कार्य, तो अज्ञान निवृत्ति ज्ञान कार्य है, तो आत्मा से अभिन्न हुआ तो आत्मा भी ज्ञान का कार्य हो जाए। तदधीन ध्वस्तेर आत्मा अनतिरिक्त, अज्ञानाधीन जो ध्वंस है अविद्या निवृत्ति, आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं। अतिरिक्त नहीं तो तद्रूप होकर के ये भी अभाव रूप साध्य नहीं। ज्ञानाधीन सर्पादि ध्वस्ते रज्जुत्वेपि तस्या तत्कार्यता, ज्ञानाधीन सर्पादि का ध्वंस हुआ, ध्वस्ते रज्जुत्वेपि, रज्जु स्वरूप ज्ञानादि सर्पध्वंस रज्जु रूप हो गया, तो रज्जु अज्ञान का ज्ञान का कार्य, ज्ञान के अधीन सर्पादि ध्वस्त हो गया, सर्पध्वंस रज्जु रूप है, रज्जु रूप होगा तो सर्पध्वंस ज्ञान का साध्य हुआ तो रज्जु भी ज्ञान साध्य हो जाएगा। रज्जुत्वे भी तस्य तत्कार्यता, तस्य रज्जुत्वस्य ज्ञान कार्यता नहीं। सर्पादि ध्वस्त में रज्जुत्व है, क्योंकि सर्पादि ध्वस्त रज्जु रूप हो गया, रज्जुपन से ध्वस्ते रज्जुत्वे भी ध्वस्त में रज्जुत्व है, और रज्जुत्व भी ज्ञान साध्य ऐसा नहीं। इसलिए अविद्यानिवृत्त आत्मस्वरूप होने से आत्मा ज्ञान साध्य ऐसा नहीं। आत्मनो अनात्मना सह अनवयन संगति तादात्म्यम, आत्मा का अनात्म के साथ अनवयन अवयव संगति कुछ नहीं, आरोपित है अवयव के बिना, इसे तादात्म्यम अनवयन संगति तादात्म्यम। जहाँ संयोग होगा अवयव संबंध होगा, समवाय होगा तो अवय अवय भाव होगा, और जो अध्यस्त है वह अवयव के बिना संगति तादात्म्य है। कथम आत्मा कल्पित से तत्व, कल्पित से तत्व आत्मा कैसे होगा, तदा आत्मेति। आत्मा तत्व विभक्तस्य प्रमात्रादेरनात्मनः स्वतः सिद्धस्तदज्ञान समुत्थस्य मृषात्मनः। विभक्तस्य प्रमातादेर अनात्मनः तत्त्वम् आत्मा, आत्मा तत्त्वम् विभक्त, जितने पदार्थ है प्रमाता आदि अनात्मा सबका तत्व आत्मा, वो आत्मा स्वतः सिद्ध। तद अज्ञान समुत्थस्य मृषात्मनः, मृषा अच्छा इसके साथ है, प्रमातादेर अनात्मनः तद अज्ञान समुत्थस्य मृषात्मनः विभक्त से प्रमातादेर अनात्मनः तत्त्वम् आत्मा स्वतः सिद्ध। अनात्म जितने अज्ञानजन्य है मिथ्या है, उसका तत्व वास्तव स्वरूप आत्मा ही है। विभक्तत्वात् अनात्मत्वाच्च आत्माज्ञानजन्य मिथ्या रूपस्य मात्रादेर आत्मैव रूपम्। विभक्तत्वात् अनात्मत्वाच्च, तो जितने विभक्त है और अनात्मा है सब मिथ्या है, आत्मा ज्ञानजन्य मिथ्या रूप है प्रमातादि, उसका आत्मा ही तत्व स्वरूप है। तस्य अनन्याधीन सिद्धे, अनन्याधीन सिद्धे आत्मन अनन्या अन्याधीन सिद्धे नहीं, तस्य आत्मन अनन्याधीन से अन्याधीन सिद्धि नहीं, अनन्याधीन से स्वतः सिद्ध। सर्वकल्पनाधिष्ठान तो संभवात, सर्वकल्पनाधिष्ठान स्वयं प्रकाश ये अभ्याय था। अधिष्ठान कैसे होगा, विषय नहीं होगा। तो स्वयं प्रकाश होने से, स्वतः सिद्ध होने से विषय हो जाता, अधिष्ठान हो जाता है। सकार्य अज्ञान ध्वस्त्या सद्वैत अभावे भी, अज्ञान ध्वस्ती से सद्व नहीं, अज्ञान ध्वस्त आत्मा से भिन्न नहीं, किंतु ज्ञाता तत्व भिन्न अभिन्न वा। ब्रह्म ज्ञानी जिसको हो गया वो ज्ञाता ज्ञानी, आत्मा से भिन्न है अभिन्न है। भिन्नश्चेत न आत्मा अद्वय, फिर अद्वय नहीं अद्वैत हो गया। अभिन्नश्चेत कौटस्थ्य दौस्थ्यम, कुटस्थ्य कैसे होगा? ज्ञाता यदि भिन्न अभिन्न होगा, ज्ञाता तो कुटस्थ नहीं है, आत्मा से अभिन्न होने से आत्मा भी कुटस्थ नहीं होगा। इति आशंक्य आत्मा। आत्मज्ञान प्रमेयाच्च नान्यस्तज्ज्ञान कृदियतः अनन्यमात्रिमानोतः प्रत्यगात्मा तमोपनुत। यतः आत्मज्ञान प्रमेयाज, यतः तद आत्मज्ञान प्रमेयाज तद ज्ञानकृत अन्यो न। यतः आत्मज्ञान प्रमेयात तद ज्ञानकृत अन्यो न। आत्मज्ञान रूप जो प्रमेय है, आत्मज्ञान का प्रमेय से तज ज्ञानकृत, तज ज्ञानकृत ज्ञाता ज्ञानी अन्यो न। ज्ञानी व आत्मा से ब्रह्म से भिन्न नहीं, अतः प्रत्येक आत्मा अनन्य मात्रमान तमोपनित। प्रत्येक आत्मा में तब का अनिवार्यक है, जो कि अनन्य मात्रमान, अन्य कोई प्रमाता प्रमाण नहीं, ऐसे जो ज्ञान प्रत्येक आत्मा वही अज्ञान का निवर्तक। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है प्रमाण प्रमाता है, अज्ञानिवृत्त हो गया तो अज्ञानिवृत्त से प्रत्येक आत्मा रहा, तो अनन्य मात्रमान प्रत्येक आत्मा तमोपनुत। अज्ञान निवृत्त हो गया प्रत्येक आत्मा जिसमें मातृमान अभिन्न है, जो ज्ञान होता है तो एक अभिन्न होकर ज्ञान होता है। 38 में अत्व न अद्वैत हानि ना भी कौटस्थ्य दौत्यम। आत्मा ज्ञान प्रमेय जो है ज्ञाता से भिन्न नहीं, भिन्न नहीं से अद्वैत हानि नहीं, और कौटस्थ्य दौत्यम ना भी कौटस्थ्य दौत्यम। क्योंकि अज्ञान दशायाम ज्ञातृत्वात्, ज्ञातृत्व जब है अज्ञान, अज्ञान होने के बाद ब्रह्मस्वरूप हो गया, ज्ञातृत्व नहीं रहा। जहाँ ब्रह्मविद ज्ञानी शब्द कहते हैं वो अज्ञानी भाषा से, अज्ञानी के दृष्टि से, अव्यावहारिक के दृष्टि से, इसलिए ब्रह्मण ब्रह्मविद दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपत, केवल रूपतः एवं ऋत्वतः यतिष्ठति सतु ब्रह्मन ब्रह्मण ब्रह्मविद स्वयं। ज्ञान हुआ नहीं हुआ ये दोनों को छोड़कर केवल रूप से रहता है। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यतिष्ठति, यतिष्ठति सतु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन सतु ब्रह्मन न ब्रह्मविद स्वयं। वो योगवास्त्र से क्या श्लोक होगा, शास्त्र में कहते दर्शन अदर्शन छोड़कर जो रहता है तो स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्मविद कहना तो उसके लिए निकृष्ट होता है, इसे ज्ञाता अज्ञान अवस्था में ज्ञातृत्व ब्रह्मविद, तो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्मस्वरूप है। अज्ञान दशायाम ज्ञातृत्व तथापि ज्ञानम आत्मन भिन्नम अभिन्न वा, ज्ञान आत्मा से भिन्न है अभिन्न है तो फिर दोष है। नाद्य अद्वित अद्वितान ज्ञान भिन्न हो जाता, द्वितीय अद्य अभिन्न होगा तो ज्ञान आत्मा तो पहले से है, सदा ज्ञान भावात सदा ज्ञान सृष्टिस्यात, तो ज्ञान तो हमेशा आत्मा हमेशा है तो ज्ञान भी हमेशा है, तो ज्ञान से अज्ञान दोष सदा है, अज्ञान दोषी पहले भी हो जाए। इति आशंका अनन्य मान मातृत्वात्, वो अन्य है ही नहीं। वो जो बताया वो ज्ञानम आत्मन भिन्नम अभिन्न वा, भिन्न भी नहीं अभिन्न नहीं, मान मातृ प्रमाण प्रमेयादि कुछ नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, अनन्य मान मातृत्वात्। प्रत्येकेव अद्वय वाक्यार्थद्विफलकारूढ़ स्वाज्ञानम स्वकार्यम दहति। अद्वय प्रत्येक आत्मा ही श्लोक में आया, प्रत्येक आत्मा तमोपनत वाक्यो तो द्विफलकारूढ़, वाक्य जन धीर के फल द्विफल के बुद्धि में आरूढ़ होकर के वृत्ति आरूढ़ होकर के स्वाज्ञान स्वकार्यम दहती, अज्ञान स्वकार्यम कार्य अज्ञान को दहती। अतः न तो दोषापत्ति कुछ और नहीं, मतलब प्रमाता कुछ अलग नहीं हुआ, वही है ज्ञान, वही नासिका तब और प्रमाण प्रमेय आदि उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, स्वकल्पित है। आत्मैव अद्वयः सर्वस्य तत्त्वम् इत्यत्र वक्ष्यमाण वाक्यम प्रमाणयति। उसमें आया वृत्तिआरूढ़ चैतन्य, और कहीं कहीं बोधेध वृत्ति कहते, वृत्तिध बोध बोधेध वृत्ति, वृत्तिआरूढ़ चैतन्य और बोधेध वृत्ति कहते चैतन्य विशिष्ट वृत्ति। चैतन्य विशिष्ट का अथवा चिदाभास दिखता है, तादात्म्य होकर के चिदाभास विशिष्ट वृत्ति। तो आत्मा कहीं क्या आता है, ब्रह्म ही अज्ञान का निवर्तक, आत्मा ही अज्ञान का निवर्तक, कैसे है वृत्तिआरूढ़ होकर के, स्वयं निवर्तक नहीं होने पर भी वृत्तिआरूढ़ होकर निवर्तक। इसे देते सूर्यकांत मणि, दाहक नहीं होने पर भी वन्य संयुक्त सूर्यकांत मणि दाहक होता है, चंद्रकांत मणि सूर्यकांत मणि से दाहक होता है, और किसमें रश्मि के रश्मि आने पर रश्मि, हाँ नहीं तो खाली मनुष्य नहीं। आत्मा ही अद्वय सर्व का तत्व इति वक्षमाण वाक्यम प्रमाण करते। अज्ञान अज्ञानोत्थमनुद्यातो मिथ्या क्लिप्तमशेषतः इदं ब्रह्मेति वचसा सर्वमात्मेति नो वदत्। अतः अशेषतः मिथ्याक्लिप्तम अनुद्य अज्ञानोत्थम अशेषतः मिथ्याक्लिप्तम अनुद्य इदं ब्रह्मेति वचसा सर्वम आत्मेति न अस्मभ्यम अवदत् श्रुति। अज्ञानोत्थम मिथ्याक्लिप्तम अशेषतः अनुद्य, अज्ञानजन्य मिथ्या पदार्थ जितने सौ को अनुवाद करके इदम शब्द से, इदम ब्रह्म इतने सौ ज्ञान सब ब्रह्म अनुवाद, इदम से अनुवाद करके ब्रह्म बाद समानाधिकरण इदम नास्ति ब्रह्म इति वचसा सर्वम आत्मेति न वदत्। सबका सर्व आत्मा है, यत सर्वस्य आत्मा तत्त्वम् अतः सबका तत्व आत्मा है। तद अज्ञानजम् एतद् एव मिथ्या इति उक्तम्, तद अज्ञानजम एतदेव मिथ्या इति उक्तम्, तदिदम ब्रह्म इत्यादि ना, इदम ब्रह्म कह करके तद ब्रह्म इत्यादि, इदम ब्रह्म इत्यादि के द्वारा तद अनुद्य आत्ममात्रमिति श्रुति अस्मान प्रत्याह। आत्ममात्र अनुवाद वाक्य तात्पर्य मुक्त्वा ब्रह्मतम इत्यादि सर्वं वेद इत्यंत से तात्पर्य माह। आगे आगे मंत्र ब्रह्मतम प्रदात्त अनुवाद वाक्य कौन मालूम है, दर्शन है सब, उसका तात्पर्य हो गया। आगे सर्वम इत्यादि सर्वम वेद इत्यंत ब्रह्मतम परादात कह करके इदम सर्व भूतानि वेद सर्वम आत्मन सर्वम वेद इदम ब्रह्म इदम क्षेत्र इत्यादि, जो आगे मंत्र का तात्पर्य। आत्मधीमात्तगम्यार्थ यस्तदन्योपसभासते तद्दर्शन निषेधार्थं ब्रह्मेति आह पराशुतिहि। आत्मधिमात्र गम्यार्थाद यह अन्य भाषते तदर्शन निषेधार्थम पराश्रुति ब्रह्म इति आह ब्रह्म तम पराधाति इति पराश्रुति ब्रह्म इति पराश्रुति आह ब्रह्म इति पराश्रुति आह ब्रह्म इत्यादि आगे श्रुति क्या तदर्शनार्थम तस्य तस्य दर्शन से निषेधार्थम तस्य कस्य यह अन्य अवभाषति आत्मधिमात्र गम्यार्थाद यह अन्य आत्मधिमात्र गम्यार्थ ब्रह्म आत्मस्वरूप उससे अन्य जो आत्म से अन्य अनात्मा जितने अवभाषते अनात्मा सबका दर्शन निषेध के लिए ब्रह्म तम पराधात यह अन्यत्र आत्मा न ब्रह्म वेद इत्यादि श्रुति है ये सबका तात्पर्य अर्थात आत्मज्ञान प्रमेय आत्मस्वरूप ब्रह्म आत्मा से भिन्न अनात्मा अनात्मा जितने उसका निषेध करने के लिए भेद दृष्टि का निषेध करने के लिए ये आगे के श्रुति परा उत्तरभावी श्रुति परा श्रुति आगे आने वाली श्रुति परा पूर्वा नहीं परा उत्तर उत्तर भावी भावी नहीं आगे आने वाली आगे आने वाले तो ये ब्रह्मतम वही परा क्योंकि तो पहले पूर्व श्रुति द्रष्टव्य मंतव्य श्रुति होगी ये उसके पर श्रुति है सप्रकाशाद आत्मनो यो अन्य तादृश अर्थ भाति सप्रकाश आत्मा से भिन्न जितने अनात्मा है तस्य दर्शन निषेध सबका दर्शन निषेध के लिए ब्रह्म इत्यादि वाक्यम उत्तराश्रुति परागत उत्तराश्रुति अनात्म दृष्टि निषेधेन स्वयुत्य कल्पना भी निरस्ता इति निषेध फलम आह अच्छा भर्तृपंच मत न्यास अनात्म दृष्टि निषेध है ना अनात्म दृष्टि का जो निषेध करती श्रुति ब्रह्म तम पराधाति थी स्वयुत्त जो कल्पना कोई कहते कुछ कर्म आदि उपासना आदि समुचय इत्यादि के लिए वो भी निरस्ता इति निषेध फलम आह समस्त समस्त व्यस्तता तस्मान नैवेह श्रुतिमानतः अनात्मबुद्धि विषयं यतो यत्नानि सेधति यतो अनात्मबुद्धि विषयं यत्नानि सेधति श्रुति यह तस्माद यह समस्त व्यस्तता नहीं व श्रुति मानता नहीं नहीं वह बहुत ही इसमें समस्त व्यस्तता ब्रह्म में समस्त व्यस्तत्व रूप समष्टि व्यस्ति आत्मा के भिन्न भिन्न तो समस्त व्यस्तत्व आत्मा में नहीं हो सकता श्रुति प्रमाण से नहीं होगा या तो यत्नाद या अनात्म विषय श्रुति निषेधति अत्नाद अनात्म बुद्धि विषय अनात्म बुद्धि विषय जितने सबको निषेध करती श्रुति आत्मबुद्धि विषय न इति अनात्म बुद्धि विषय अनात्मा न बुद्धि नहीं आत्मन बुद्धि विषय आत्मबुद्धि विषय न आत्मबुद्धि विषय थी जो अनात्मा आत्मबुद्धि से आत्मा से भिन्न सब को निषेध करती है ये श्रुति स्पष्ट है अन्यत्र आत्मन भेद आत्मा से भिन्न जो जानता है उसको निंदा करती है निषेध करती है सप्रकाशाद आत्मनो यो अन्य तादृश अर्थवाद नहीं यह इति आत्महुति यह तस्मा श्रुति मानत समस्त व्यस्तता न आत्मा में तत्शब्दार्थ स्फुरयति अनात्मा तस्मात् जो तत्शब्दार्थ है उसका ही अर्थ उत्तरार्ध में यतः अनात्म बुद्धि विषय यत्नात् निषेधति निषेध करती श्रुति निषेधाभ्यासो यत्न यत्नाद निषेधति बार बार निषेधाभ्यास ब्रह्म तम पराधात क्षत्र तम पराधात इत्यादि करके निषेध का अभ्यास यही यत्न स तस्मिन् निषेधुम अशक्य तस्य कार्यकान आत्मना भेदादि शंका है तस्मिन् ब्रह्मणि यत्न संरत्र निषेधुम निषेधम अशक्य अशक्य कह यत्र नहीं भेद दर्शन भेद वेद ज्ञान कार्य कारणात्मा भेदात भेदा भेद हाँ भेदा भेद निषेधम अशक्य अनात्मनि जो समस्त व्यस्तता निषेध अभ्यास यत्न स्वतः से निषेधम अशक्य तस्य कार्य कारणात्मा न वेदा व्यासंग कार्य शब्द से अभ्यास का निषेध करने यानी स अभ्यास तस्मिन् समस्त व्यवस्थता तो अन्य सिद्धांत अनात्म बुद्धि विषय यह तो यथा अनात्म बुद्धि विषय ये हो सकता है अनात्म बुद्धि विषय तस्मिन् निषेधम अशक्य यह आत्मनि यह पहले आया था आत्मनि हाँ तस्मिन् के आत्मनि स अनात्म बुद्धि विषय निषेधम अशक्य ये लेना पूर्व श्लोक में आया था ना यह आया था समस्त व्यस्तता तस्मा नैवेह श्रुतिमान तो यह दिया था यह मात्र आत्मा नहीं यह इति आत्मा और तस्मात क्या क्या है अनात्मा बुद्धि विषय यह तो अत्र निषेध थी तो आत्मा में अनात्म बुद्धि विषय निषेध विषय निषेध थी श्रुति निषेध यत्नाद निषेध तो निषेध का अभ्यास किया अब यहाँ विराम निषेधाभ्यास यत्न हाँ यत्ना ये तो पूर्व श्लोक में होना चाहिए निषेधाध्यास यत्न जो दिया है 41 में है यत्ना निषेधति यत्नात् निषेधते में यत्न का अर्थ ये निषेधाभ्यास यत्न यहाँ तक यहाँ पूरा होगा 241 हाँ तो यत्न शब्द पूर्व श्लोक में आया नहीं अनुवाद आगे करेंगे सकत यत्न नहीं यत्न तस्मिन् निषेधम अशक्य स तस्मिन् निषेधो अशक्य स अशक्य निषेधम निषेधम अशक्त नहीं स अभ्यास यत्ना निषेधति यत्न निषेध क्या नहीं स स तस्मिन् निषेधम अशक्य अशक्य कर्मणि स अशक्य निषेधम अशक्य स मतलब अभ्यास नहीं अभ्यास का निषेध नहीं होता है ये जो कहते हैं तस्मिन् आत्मनि स अनात्म बुद्धि विषय निषेधम अशक्य अनात्म बुद्धि विषय अनात्मा ब्रह्म में अनात्म बुद्धि विषय का निषेध नहीं कर सकते अनात्मा निषेध निषेध नहीं हो सकता अनात्म बुद्धि विषय निषेधम अशक्य तस्य कार्य कारणात्मना भेदात तस्य ब्रह्मण कार्य कारणात्मना भेदात कार्य कारणात्मा भिन्न है तो अनात्म बुद्धि विषय रहेगा यहाँ यत्न के आगे 241 पूरा होगा असत आगे सतस्मिन सतस्मिन क्या है स हो गया अनात्म बुद्धि विषय तस्मिन् आत्मनि निषेधम अशक्य कार्यकारणात्मन भेदात तस्य तस्य ब्रह्मण कार्यकारणात्म भेद इति आशंका कार्यात्मा कारणात्मा च द्वावात्मानुपरात्मन प्रत्यग्याथात्ममोहोत्थो तन्नाशेनस्यतस्ततः परात्मन कार्यात्मा कारणात्मा च द्वाव आत्मनो प्रत्येक याथात्म मोहतो तनास्ततः तनाशे नश्यत मोहनाशे नश्यत प्रत्येक याथात्म मोहजन्य है कार्यात्मा कारणात्मा कार्य कारण जितने दोनों ही अज्ञान मोहनाशे नश्यत तयोर मोहत्थत्व फलमः तयो कार्यात्मा कारणात्मा तन्नाशे नश्यत ततो वस्तु एक ऐकर्षण से इसलिए एकर्षण से उसमें जो समस्त व्यस्तता आदि आने का नहीं। तयोर अज्ञानोत्थत्व असिद्धम इति आशंका, कार्य कारणात्मनो अज्ञान जनित असिद्धम इति अपूर्वेति। अपूर्वान परोक्तेर ही कार्य कारणता आत्मनः कुतः प्रमाणात् संभाव्या कार्य कारण घस्मरे। अपूर्व अनपरोक्ते, अपूर्व मन कौन से ही आत्मन कार्य कारणात्मता कुतः प्रमाण संभाव्या कार्य कारण घस्मरे, कारण कारण को नष्ट करने वाले घस्मर क्या श्री घस्म से कुमारच होता है क्या सूत्र घस्य श्री श्रीजी श्रीजी ने घस्यस्मद घस्मर कुमारच कुमारच है ना घस कुमारच नहीं घस्मर आचा स्म कुमारच हाँ कुमारच कुमारच है कुमारच क्या सूत्र है नहीं श्री अधमर अधमर घस्मर हाँ श्री श्री से है ना पहले श्री घस्याद श्री घस्यादो हाँ श्री घस्यादो कुमारज घस धातु अलग है तो नष्ट खाने वाले खाना क्या अर्थ है हाँ ठीक है हाँ उसको खाने समाप्त करने वाला कार्यकांशों को नष्ट करने वाला उसमें कैसे कार्यकांडता आएगी ठीक है। हमें प्रमाण विरुद्धम अर्थ न प्रमाण उपस्थापित प्रमाण विरुद्ध अर्थ प्रमाण से ऊपर नहीं किस प्रमाण से आएगा कार्य कार्यकारणता अविरुद्ध अपेक्षितत्वात् प्रमाण उत्थापयति क्योंकि अविरुद्ध अपेक्षितत्वात् प्रमापकत्व से जो प्रमापक है प्रमाण जनक अविरुद्ध अपेक्षित है इसलिए प्रमाण विरुद्ध अर्थ जनक न जनयति ही शब्दार्थ ही शब्द दिया ना गुत प्रमाण अपूर्वान परोक्तेर ही आत्मनः कुतः प्रमाणात् कार्यकारणात् संभाव्या कार्यकारणे घस्मरे कार्यकारणे घस्मरे कुतः न कार्यकारणता संभव ऐसे कार्यकारण रूप नहीं ओम।